zaszczepiać nos i noc może tylko Plastra Moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są pozytywne sygnały ze strony Rosji w sprawie porozumienia pokojowego, tak mówi amerykański sekretarz stanu. 10 lat więzienia dla rodziców śmiertelnie poparzonego 4-latka, wyrok sądu w Warszawie. Uwaga na oszustów, podszywają się pod Ministerstwo Finansów i rozsyłają wiadomości w sprawie rzekomego zadłużenia. Szef amerykańskiej dyplomacji z ostrożnym optymizmem patrzy na rozmowy z Rosją. Marco Rubio mówił o tym w Kanadzie na szczycie G7. Jak podkreślił, pierwsze sygnały są pozytywne. Wczoraj doszło do pozytywnej i produktywnej rozmowy Władimira Putina oraz wysłannika naszego prezydenta Steve'a Witkowa. Teraz wraca, w weekend pewnie się spotkamy i omówimy stanowisko strony rosyjskiej, a potem prezydent zdecyduje, co dalej. W tej sprawie jestem ostrożnie optymistyczny, ale zdajemy sobie sprawę ze skomplikowanej sytuacji. Szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych, Japonii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Francji przyjęli wspólną deklarację. Wezwali w niej Rosję do przyjęcia amerykańsko-ukraińskiej propozycji zawieszenia broni, podkreślając jednocześnie, że musi ono być bezwzględnie przestrzegane. Kraje G7 ostrzegły, że w przeciwnym razie na Rosję nałożone zostaną nowe sankcje. Jest wyrok w sprawie śmierci 4-letniego Leosia poparzonego wrzątkiem. Sąd uznał matkę dziecka Karolinę W. oraz jej konkubenta Damiana G. winnych zabójstwa i skazał na 10 lat więzienia. Chłopiec został poparzony, opiekunowie nie zawieźli go do lekarza. Potem ciało zakopali w lesie pod Garwolinem. Ogłaszając treść wyroku, sędzia Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi Adam Radziszewski wskazywał, że skazani po wypadku i poparzeniu młodego chłopca nadal na pierwszym miejscu stawiali swoje bezpieczeństwo, a nie los dziecka. Tam nie ma ani jednego momentu, żadnych wyjaśnienia oskarżonych, który by wskazywał na to, że ktoś próbował wezwać pomoc. Prowadząca śledztwo Siedlecka Prokuratura Okręgowa chciała dla oskarżonych kary po 20 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Nie ma jeszcze decyzji o możliwym zaskarżeniu wyroku do sądu apelacyjnego ze strony oskarżycieli, ale jest zapowiedź takiego ruchu ze strony obrony, mówi adwokat Izabela Sokoła-Łuciuk. W mojej ocenie absolutnie błędnie sąd przyjął, że mój klient godził się z tą konsekwencją w postaci śmierci Leona. 4,5-letni Leon umierał kilka dni po poparzeniu wrzącą wodą z brodzika. Matka i jej konkubent w chwili zdarzenia mieli po 19 lat. W chwili aresztowania kobieta spodziewała się trzeciego dziecka. Michał Fedusio, Polskie Radio. Wiceminister zdrowia Marek Kos odpiera zarzuty o uzyskaniu w ekspresowym tempie doktoratu. Gazeta Wyborcza napisała, że gdy inni czekali na kolokwium habilitacyjne od 6 do 12 miesięcy, on sam tylko 3. Marek Kos mówił, że na decyzję o tym, kiedy nastąpi kolegium, nie miał wpływu. Na za przyznaniem mu habilitacji świadczył dorobek naukowy i medyczny. Wszystko zgodnie z procedurą w odpowiednich terminach, bo tam nie ma terminu, że może to być nie krócej niż. Marek Kos mówił, że gdy składał wniosek w sprawie doktoratu, miał na koncie 45 prac naukowych. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówi, że umowa koalicyjna, na mocy której w listopadzie przestanie być marszałkiem, cały czas obowiązuje. Jak dodał, ma zamiar dotrzymać jej zapisów w kwestii odejścia ze stanowiska. Ja umów dotrzymuję. Co podpisałem, to będzie, chyba że zostanie zmienione, na to się nie zanosi, otwarcie o tym mówię. Ja na pewno nie jestem przyklejony do stołka, nie będę walczył o swój byt w polityce. Zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej w listopadzie ma nastąpić zmiana na stanowisku marszałka Sejmu. Szymona Hołownię zastąpić miałby z Nowej Lewicy obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. Przestępcy podszywają się pod Ministerstwo Finansów i rozsyłają fałszywe wiadomości w sprawie rzekomego zadłużenia. To próba wyłudzenia danych albo pieniędzy, tłumaczy rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Informacją dotyczącą ewentualnej nadpłaty lub niedopłaty wynikającej z rozliczenia rocznego podatku można zweryfikować bezpośrednio w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl lub oczywiście w swoim urzędzie skarbowym. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. W przypadku otrzymania tego typu wiadomości należy skorzystać z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu pochmurno i będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem, a na pozostałym obszarze więcej słońca, od 4 do 7 stopni, na zachodzie do 9.

zawsze czekam na te niezłe saksofony, które rozbrzmiewają w tym utworze. Będą nam dziś towarzyszyć w pierwszej trójce. Wiem, że teraz zadają sobie Państwo słynne, przyjęte z piosenki pytanie, co ja tutaj robię. Właściwie ja też je sobie zadaję, ale odpowiedź jest prozaiczna. Grabek wybrał dziś jakieś niesamowite szaleństwa, zatem postaram się za bardzo nie zdemolować pierwszej trójki. Przed 22 wszystko się wyjaśni. A propos Grabka, to może mają Państwo ochotę na szybką zabawę. Pytanie brzmi, gdzie jest Grabek? 2 2 i 7 3. Ta tajemnica powinna się niebawem wyjaśnić, taki jest plan, ale póki co mogą Państwo próbować odgadnąć, dokąd wybrał się redaktor. Nasza skrzynka mailowa już uruchomiona. Pierwsza trójka, wydanie 45. Gdzie nas znaleźć? Najlepiej oczywiście słuchając radia. Telefon 2 2 7 3. Kontakt analogowy, telefoniczny również polecamy. Strona trójki, zakładka lista przebojów i dalej wszystko jasne. Oczywiście można już głosować na wydanie 46, czyli przyszłotygodniowe. Takie są przecież zasady i znają je Państwo doskonale. Poza tym pierwsza trójka, myślnik słuchacze, fanpage facebookowy prowadzony przez naszych słuchaczy również jest aktywny i do Państwa dyspozycji. Facebook, Instagram trójki i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to wiedzą Państwo doskonale. Dziś w poczekalni 5 nowości, a na liście 12 utworów do góry, 13 spada, mamy jedną nowość, 4 miejsca bez zmian. Od Marka dostałem dokładne instrukcje w sprawie listy i wyraźnie czytam, tak, wszystko jest oczywiście według planu. Na początku gramy numer 1 sprzed tygodnia. No to skoro tak, to spróbujmy, czy nam się to uda. No to prawie nam się udało, chociaż wtedy jeszcze nie było listy przebojów programu trzeciego, Boys Don't Cry, ale może drugie podejście będzie lepsze. Tutaj prawie strzeliliśmy 3 razy na pierwszym miejscu w 1988 roku, Just Like Heaven, ale może do 3 razy sztuka. A to jest sytuacja bardzo ciekawa, ponieważ Friday I'm Love to była jedynie 5. pozycja w roku 1992. Natomiast przed tygodniem na miejscu 1 oczywiście Alone, The Cure. The ghosts of war. Przede mną świeżutkie notowanie pierwszej trójki. Już wiem, ale Państwo dowiedzą się wszystkiego przed godziną 22. To był nasz numer jeden przed tygodniem, The Cure i Alone, a poza tym oczywiście zespołu The Cure w ubiegłym tygodniu nie brakowało. Jak będzie dzisiaj? Wszystko okaże się w ciągu najbliższych minut. Adresy mailowe do Państwa dyspozycji, czyli lista polskieradio.pl bądź jacek.hawryluk@polskieradio.pl. To ja zaglądam do moich instrukcji, które otrzymałem. Instrukcja numer 2. Wspomnienia, nostalgia, listy sprzed lat. To skoro tak, to ja bardzo lubię rok 1985. Zaglądam do 154 notowania listy z 16 marca. No i wówczas na miejscu pierwszym nie kto inny, tylko Frankie Goes to Hollywood. Pewnie, że słuchałem, notowałem. 16 marca 1985 roku, 154 wydanie listy przebojów programu trzeciego Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome. 9 tygodni na liście, dwukrotnie na miejscu pierwszym, ale to było bardzo fajne wydanie, ponieważ przypomniałem sobie, że na miejscu 25 właśnie wówczas pojawiła się najwyższa nowość i to nowość polska, o której przyznaję ostatnio zapomniałem, ale cóż to jest za utwór. Jak? No jak? No, w pierwszej dziesiątki nie było, z tego co zaglądam do naszego archiwum. 6 wydań. Piosenka Jerzego Suchockiego, Johna Portera, Macieja Zębatego, 2+1, wideo, rok 1985. Najwyższa nowość w 154. wydaniu Listy Przebojów. Listy z 16 marca 1985 roku. To teraz sięgam do kolejnych instrukcji otrzymanych od Marka i od Grabka. Instrukcja numer 3 brzmi: graj nowości, to te z dzisiaj. No to niech tak będzie. Mela Koteluk i Ralf Kamiński. Zobaczyć Ciebie. Fajnie brzmią te teksty. Telefony w mojej głowie to w tym utworze Mela Koteluk i Ralf Kamiński, a w poprzednim utworze Pada deszcz radioaktywny, lecz nazajutrz wezmę prysznic. Wszystko to gdzieś tam łączy się. To jest najnowsza propozycja Mela Koteluk, Ralf Kamiński. Zobaczyć Ciebie, jeśli mają Państwo ochotę oddać głos na ten utwór i także na inne, to oczywiście można już teraz robić, bo przyjmujemy Państwa głosy do kolejnego wydania pierwszej trójki, tej, która odbędzie się dokładnie za tydzień. A w sprawie Grabka, no to cóż, Grabek, weekendowa podróż turystyczna, ale może także i koncert. Co Państwo na to? 2 2 7 3. Jesteśmy w poczekalni. Otro sunset bonito que veo en San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mi crush? Y tirarte la foto que no te tiré. Hacha, burrote, es linda, déjame traerte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnelly, Big J. Naprawdę? Myślałem, że to będzie zupełnie odwrotna sytuacja. To 11 oczek w dół, Bad Bunny, DTMF na miejscu 50. Przypominam, w poczekalni mamy 5 nowości, ale póki co spadki. 6 oczek w dół, Travis. No, przyznaję, że ci panowie trochę mnie zaskoczyli. Myślałem, że już dawno są na emeryturze, a wręcz przeciwnie, cały czas grają i nagrywają zupełnie niezłe utwory. Avalon, Travis. Cliffs of Dover, and on a flute she had a clue. It was all that her sweet head could carry. Oh, well. 49. Travis, Szkoci z Glasgow w nowym singlu Avalon, a na 48. mógłbym powiedzieć nowa piosenka Bossa albo nowa piosenka War on Drugs, ale nic z tego, to Sam Fender. Co tu zrobić? Zagrałbym dla Państwa ten utwór w całości, ale po prostu nie ma czasu. Dwa oczka do góry Sam Fender, podobnie dwa oczka do góry Sharon Van Etten. Czas na pierwszą nowość w poczekalni, dziś na 46. Bluszcz, kolory i klimat. Śmieszą nas reklamy, co kiedyś nie bawiły, wstydzą kwestie, co kiedyś nie dziwiły, głowy mamy piękne. Są otwarte. Pamiętam wiele, głównie to co dobre, najlepsze kolory i klimat, jak festyn miejski, koncert Krawczyka, zapachy perfum i filmy Kubricka, deszczowe lato, wrzesień nad ranem, smutek jest piękny, nosimy go na stałe. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali, Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła. Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła, Macao po Macale. Kolory i klimat, Bluszcz, nowość w poczekalni. Przypominam, dziś 5 nowych utworów w poczekalni właśnie. Na 45. miejscu dwa oczka do góry, czyli nasz towar eksportowy Trupa Trupa, Looking For. It's not. Powoli, powoli, ale pnie się do góry. Trupa, trupa, looking for. Cztery oczka do góry. Także Agata Karczewska, Harvest. Tutaj poszukujemy grabka, a redaktor wrzuca zdjęcia i informacje, z których można się absolutnie domyśleć, gdzie się znajduje właśnie w tym momencie. No, jeśli mają Państwo jeszcze ochotę gdzieś tam odkryć, gdzie grabek może być, to 2 2 7 3, chociaż ja już wiem, ale może sam grabek nam to potwierdzi. Zobaczymy. Miejsce 43 to jest druga dziś nowość w poczekalni. Nowy utwór z Susan Vega. Nowa płyta zapowiadana jest w maju. Speaker's Corner, Susan Vega u nas na 43. Jest to druga nowość w poczekalni, ale zaraz od razu mamy trzecią nowość z Kankanans i Cheers. Ależ to biegnie bardzo szybko. No i jesteśmy już na miejscu 41. I tu też zaskoczenie. Tak jak myślałem, że Bad Bunny poszybuje wysoko, tak no, liczyłem, że kolejna kompozycja również znajdzie się znacznie wyżej. A tu 9 oczek do dołu. Kasperczyki, Mamony, Milion. Tylko 41. Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki i mała się nie ma czego bać, otwieramy dach, gdy z nieba lecą łezki na nas. 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki i mała. Niby tyle mam, ale czegoś brak. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam one milion, przy tobie to tło. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam one milion, przy tobie to tło. W poczekalni jak na huśtawce, raz w górę, raz w dół, mam one milion, 41 pozycja, a na 40 Gracie Abrams. I could go and read your mind, think about your dumb face all the time, living in your glass house, I'm outside, looking in a big blue eyes, did it just to hurt me, make me cry, smiling through it all, yeah, that's my life, you're in. That's so true, Gracie Abrams. Dwa oczka do góry, jesteśmy na miejscu 40, 45 wydania pierwszej trójki i oprócz tego, że odliczamy, to szukamy grabka. Dzień dobry. Chciałem się tylko domyśleć, gdzie jest ten poszukiwany pan. Czy czasem normalnie o tej porze się nie wybrał do Katowic może? To jest świetna odpowiedź. Normalnie wybrał się do Katowic. Grabek, gdzie jesteś? Mów, jesteś w Katowicach czy nie? Dobry wieczór. Myślę, że pan redaktor Grabkowski jest na koncercie, tylko zastanawiam się, czemu kontroluje pana redaktora, który go zastępuje. Pozdrawiam serdecznie. A, tu ciekawy wątek tajemniczy, to znaczy chyba my chcemy kontrolować, gdzie jest Grabek. Na razie Grabek nas jeszcze nie kontroluje, ale jest taka szansa, że może do nas się odezwie. Jeśli mają państwo inne propozycje, to 2, 2 i 7 trójek. Miejsce 39, 5 oczek do dołu. Gotowy plan na siebie masz, nie chcesz jak większość kobiet? Nie będziesz nigdy robić tak, jak inni każą tobie. I chociaż czasem za dużo powiesz i niewygodne zdanie padnie, wolisz żyć ze sobą w zgodzie, aż kurz opadnie. Może spróbujesz, klamka zapadnie, kości rzucone, ale ja i jak ta S. Ty widzisz znaki na niebie, tobie podpowie słońca blask. Ty nie zadzwonisz potrzebnie, nie sama rozwiążesz każdy problem, co masz od tak. Igo i Kości, pozycja 39 w dzisiejszym zestawieniu pierwszej trójki, to jest cały czas poczekalnia. Nie, to my chcielibyśmy wiedzieć, skoro Grabek jest na koncercie, to na jakim i gdzie? Oto jest pytanie. Może jest na koncercie Briana Adamsa. Your mind. Your Mind, Bryan Adams. To jest nowość w dzisiejszej poczekalni. Przypominam, dziś mamy pięć nowości. A propos tych koncertów, na które mógł się wybrać Grabek, to może zwracam się teraz do Marka. Marku, sprawdź koncerty, które odbywają się w okolicach Myśliwieckiej. Może tam gdzieś po prostu jest Michał i mielibyśmy sprawę załatwioną. Miejsce 37. A, bardzo proszę, Damiano Dawid. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid. And nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting, yeah. Call me when you're all fucked up, my lover. And I'll be there to lick your tears. You had to throw away your love to find out nothing's as good as us. So call me when it breaks your heart next summer. Next Summer, Damiano Dawid, 8 oczek do góry, dziś na miejscu 37. No, ja wiem, gdzie się podział pan Grabek. Dzisiaj święto matematyków, dokładnie święto Pier Kwadrat. I myślę, że po prostu oddał się rozważaniom matematycznym. Tak, to jest świetna podpowiedź. Pewnie rozwiązuje zadania matematyczne. Nie wiedziałem, że Grabek ma takie zdolności, bo na gwałt potrzebuje dobrego korepetytora. Na szczęście nie dla mnie. 36. Kim Wilde. Muzyka i matematyka to są dziedziny bardzo blisko ze sobą związane, ale zdaje się, że kończymy poszukiwanie redaktora Grabka, ponieważ redaktor Grabek sam się pojawił. Halo, halo, dobry wieczór. Halo, halo, no może nie dobry wieczór, może dzisiaj good evening, Jacku. No dobrze, proszę bardzo, bonsoir, jeśli wolisz. Gdzie ty jesteś, kochany, bo wiesz, no tutaj są różne koncepcje. Są różne koncepcje. To ja może zacznę od tego, mimo tego, że gdzieś na Facebooku Trójki już się wygadałem. Tak, to prawda. Ale zacznę od tego, że wśród tej muzyki, która mnie interesuje, mam naprawdę kilka miłości, to takich wielkich. Wiadomo, że nie będę mówił teraz o Pearl Jam, o Courtney Barnett, ale powiem to, że jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, to taką największą wybranką mojego ucha, bardziej serca, jest od ponad dwóch dekad muzyka drum and bass. To taka szczera miłość, bo jestem jej wierny, spędzamy ze sobą czas. No i boli mnie, kiedy niektórzy pionierzy tego gatunku zboczyli z dobrego, przyzwoitego kursu i płyną głównym, często piosenkowym nurtem. To znaczy, przeżywam to, jak ten drum and bass przez te lata wszystkie się zmienił w kierunku mainstreamowym, kolorowym, koktajlowym, sztucznym. A dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że w tej kategorii są zawodnicy, którzy stworzyli ten gatunek i po ponad trzech dekadach dalej prezentują styl. Mają swój niepowtarzalny sznyt, nie dają się zjadać komercyjnym modom i bez wątpienia do takich zawodników zaliczamy DJ-a Fabio i DJ-a Groove Ridera. To są ojcowie chrzestni gatunku. To ludzie, którzy zanim tak naprawdę ten drum and bass na dobre powstał, czy to w pirackich rozgłośniach radiowych, czy na mniej lub bardziej legalnych imprezach rave'owych, tworzyli oldschoolową, basową kulturę Wielkiej Brytanii. Dziś są artystyczną parą, można powiedzieć instytucją, która na całym świecie zaszczepia w dalszym ciągu w fanach muzyki ten drum and bass. Wspaniale. No i za parę chwil dosłownie zrobią to w niepowtarzalnym stylu i w wyjątkowym miejscu, w którym teraz jestem, czyli w ikonicznej Royal Albert Hall. Przed nami spektakl, bo chyba tak muszę opisać ten wieczór, bo na scenie oprócz dwóch głównych zainteresowanych pojawi się śmietanka londyńskiego drum and bassu, chociaż lista gości jest cały czas tajemnicą, ale wiadomo, że słabych graczy tam dzisiaj nie będzie. Na scenie też, uwaga, The Outlook Orchestra, czyli kilkudziesięcioosobowy skład, dzięki któremu największe klasyki gatunku, jakim jest drum and bass, usłyszymy w wersjach orkiestrowych. Nazwa tego show jest bardzo wymowna. History of Jungle Drum and Bass. Bardzo ci dziękuję. To jest po prostu... Dziękuję za ten krótki, wyczerpujący wykład. Teraz wszystko jest jasne. Wiemy, gdzie jesteś, co robisz. Tylko nie zgub się. Wróć za tydzień. Nie zgubię się. Chciałem tylko powiedzieć, że jest to tak dla mnie ważne, jako dla fana gatunku, że postanowiłem opuścić dzisiaj listę przebojów, zostawić się w twoich rękach, żeby przeżyć to z londyńską publicznością wypełnioną po brzegi. Jesteśmy z tobą, tylko dotrwaj do końca i wracaj, bo my jesteśmy na miejscu 35. To był Grabek, który się odnalazł w Londynie, w Royal Albert Hall. No proszę, Grabek w Londynie, Ablauka, Berlin i Amsterdam, miejsce 35, a nie na 34. Panowie z Chicago, cóż oni zagrają? Państwo już wiedzą doskonale, Careless Whispers. Pewnie, że znamy doskonale na pamięć Bridget Calls Baby i Carol's Whispers. To miejsce 34, trzy oczka do góry i 8 aż do góry na miejscu 33. Rijksop i Robin.